kuna na ngambo boyo kali kambo tolali te butu ya lelo nzoto ekotoko sango ya koyebisa baboti na kokate na lobate somo somo somo mama boebi sabintu kuna na baza teleki azongisi molimu epai ya nzambe ngoma retu karibu ngoma retu karibu marietu goke wapi marietu goke wapi oke ola katempo na nini goyo yo Tango yue zanga somo Bale kibako miboma nikambo moke Valeria ndoto ya moto eko mapamba Babo kibako lela mawao Nzambe na rabu kala Azongi sana inu yo maretu Na koloba nini mama na ya bintu Epa ya koyoka lelo na nzela ya baza Posa na yue sirite mwana ya mama Na kokunda yomo besu pembeni ya mbili pembe Ngo maretu karibu Ngo maretu karibu Nzambe na rabu gala Azongi sana inu yo maretu Na koloba nini mama na ya bitu Epa ya koka lelo na nzela ya braza Bosa na yue sirite mwana ya mama Na kokunda yomo besu mpembeni ya wili mbembe Ngo maretu karibu Ngo maretu karibu Otike linga na totu mama ya mokuya Na sala na banza yo marietu Ozala kisaki oko bina pe oko seke Vedete yoni piango marietu Posa na yo insilite mwana ya mama Pasio yoni oso mone linga na nzela ya pari Ezali na monte ma marietu Na kokiko bosa na te karibu Yemba na panza yo marietu Posa na yue sirite mwana ya mama Pasio yonyoso mone minga na nzela ya pari Ezali na monte ma marietu Na kokiko bosa na te karibu Posa na yue sirite mwana ya mama Nalobako ninye na ya bitu Wapileki na yo tamu ya mama Wapileki na yo marietu ya mama sani neta buhu ya lei Uwa bile kina yo, mabietu ya mo